خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, اللہ تعالی کی وحدانیت کے مسئلے کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہوں. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ سو آیات تک. اس میں اللہ رب العزت اس بات توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. دوسرا حصہ 101 سے 176 تک. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک. اور چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل جو ہے وہ زیر بیان ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 1 سے لے کر 20 تک, دوسرا 21 سے 39 تک, اور تیسرا 40 سے 96 تک. پہلا باب تشریح ہے. در حقیقت میں سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ 3 گروہوں کا, مومنین کے 5 اوصاف. قرآن کو اس طرح آپ سیکھیں گے, قرآن کو اس طرح سیکھیں گے کہ ایک بندہ آپ سے پوچھے 20 آیات پڑھ لیجئے سورت بقرہ کی, کیا پڑھیں گے آپ؟ حروف مقطعات اولاً لائیے, ترغیب للقرآن, حکمت نزول قرآن, ہدل للمتقین میں, متقین کی 5 صفات, پہلی ایمان بالغیب, اقامت السلام, انفاق, ایمان بالکتاب و کتب السابقہ, ایمان بالآخرہ, حکم دنیاوی, اولئک علی ہدی من ربہم, حکم اخروی, واولئک هم المفلحون. دوسرا فرقہ کافر, صفات, حق کو چھپانے والے, انکار کرنے والے ضد اور عناد کی وجہ سے, لا یؤمنون, حکم دنیاوی, ختم اللہ علی قلوبہم, اسباب فہم کو اللہ نے ان لوگوں سے سلب کیا, اور حکم اخروی, ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تیسرا گروہ ظالم, گمراہ, حیران اور پریشان, مراد ان سے منافقین. 10 صفات اللہ رب العزت ان کی ذکر کر رہا ہے. زیادہ صفات لانے کی وجہ یہ اس وجہ سے کہ یہ آستین کے سانپ ہے، اس کا نقصان اور ضرر مسلمانوں کو کھلے کافروں سے زیادہ ہے، اس لیے ان لوگوں کو پہچاننا اور اپنے آپ کو ان کے نقصان سے بچانا یہ اشد ضروری ہے۔ پہلی صفت کہ زبان سے ایک بات اور دل میں دوسری بات کو سمائے رکھے ہوئے ہوں گے یہ لوگ۔ زبان پہ تو آمنا باللہ وبالیوم الآخر کی صدا ہوگی، مگر دل میں کیا ہے؟ دل کے معاملے میں وما ہم بمؤمنین ہے۔ دل میں انکاری ہے اللہ کی توحید سے، اور اسی طرح روز آخرت سے، پیغمبر کی صداقت سے اور قرآن کی حقانیت سے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اس آیات میں اللہ رب العزت منافقین کی دوسری صفت کہ یہ لوگ دھوکہ باز ہیں، دھوکہ اور فریب سے کام لینے والے ہیں۔ یہ لوگ دھوکہ اور فریب سے کام لینے والے ہیں، تو دوسری صفت منافقین کی کیا ہے؟ دھوکہ باز۔ تگ، فریب کرنے والے، پختوں کی وجہ تگ مار ہوئی۔ یخادعون اللہ، فریب کرتے ہیں یہ لوگ اللہ سے، دھوکہ کرتے ہیں یہ لوگ اللہ سے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، اور دھوکہ نہیں کرتے یہ لوگ الا انفسہم مگر اپنے ساتھ۔ وما یشعرون، اور ان لوگوں میں شعور نہیں ہے، یخادعون اللہ، دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے۔ معنی اگر یہ کی جائے کہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے، اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر بیٹھے کہ دھوکہ تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی علم جو ہے وہ کامل نہ ہو، ایک چیز ظاہر اس کو سمجھتا ہے، ظاہر معاملے میں کسی کے ساتھ دھوکہ یہ ناممکن ہوتا ہے، مگر جو چیز کسی انسان، کسی آدمی کے علم سے پوشیدہ ہو کوئی چیز، تو اس معاملے میں اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ گھی کا ڈبہ ہے، سامنے سے تو اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے، ویجیٹیبل گھی، فلاں کمپنی کا، فلاں مینوفیکچر، یہ سب چیزیں بندے نے لیا، ظاہر میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اندر میں کیا ہے اس کو کچھ پتا نہیں. کبھی کبھی اندر سے جو ہے اینٹ بھی نکل آتی ہے، اندر سے اینٹ بھی نکل آتی ہے. تو انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ممکن ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ کوئی مشکل بات نہیں کر رہا. انسان کے ساتھ دھوکہ ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے. ایک چیز ظاہر ہے اس کو جاننے والا ہے، مگر جو چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو نہیں جانتا. تو جب نہیں جانتا اس پوشیدہ چیز کو، تو اسی معاملے میں لوگ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ آیات میں مانیے ہے آج صاحب اس کو ذرا تکلیف تھی. یخادعون اللہ کے دھوکہ کرتے ہیں یہ لوگ اللہ سے. تو اس پہ اعتراض یہ ہے کہ دھوکہ تو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی علم جو ہے وہ کامل نہ ہو. ظاہر میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا آسان نہیں ہوتا جو چیز اس کے سامنے ہو، مگر جو چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے اس معاملے میں انسان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں کیوں فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں. تو اللہ سے دھوکہ کرنا کس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے کہ ایک بندے نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کر لیا. والذین آمنوا، تو ٹھیک ہے، آگے کا جملہ تو ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، مومن ہے انسان، مگر اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا اس پہ یہ اعتراض ہے. بات کو ذرا سمجھیے. علماء جواب کرتے ہیں اس اعتراض اور اس اشکال کا، کیا یخادعون اللہ بزعمہم، دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنی خیال کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر یہ لوگ ایسی حرکات اور سکنات کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. کیا دے دیا؟ اللہ کو دھوکہ دے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ محدثین کرام ان کا ایک قاعدہ یہ ہے، من یخدع من لا یخدع فإنما یخدع نفسہ، کہ جو اس کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ دھوکہ کرنا ناممکن ہے، تو اس بندے نے اپنے ساتھ دھوکہ کر لیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، فدخل فیہ، یخادعون اللہ کی تفسیر جب کرتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، 20 جلد اس کی تفسیر ہے، 20 جلدوں پہ محیط اس کی ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے. وہ فرماتے ہیں، فدخل فیہ من یعمل عمل الدین لاجل الدنیا. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فدخل فیہ من یعمل عمل الدین لاجل الدنیا، کہ ان دھوکہ دینے والے جو اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتے ہیں اپنے خیال اور گمان کے مطابق، تو اس میں داخل ہے وہ آدمی بھی جو عمل تو دین کا کرتا ہے مگر اس کا منشا اور مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا حصول ہوتا ہے. قرآن کو لوگوں کے سامنے ٹیچ کرتا ہے، مگر کیا کہتا ہے دنیاوی اوٹ اور نوٹ کے چکر میں. تو اس بندے نے اپنی عمل کے ذریعے سے اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کی. کس طرح؟ یہ تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے درس قرآن دی. کیا کر دی؟ درس قرآن دی. مگر جب اس بندے نے مخلوق سے اس کی جو ہے اجرت طلب کر لی تو اس نے کیا کر دیا؟ یہ دھوکہ ہوا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے لیے کی ہے اور یہاں پر مخلوق سے اس کا اجر طلب کر رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے کی تھی تو اللہ سے آپ طلب کر لیتے نا. کس سے طلب کر لیتے؟ اللہ سے طلب کر لیتے. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا. باہر لوگوں کی درس سے جو باہر ہیں نا, اپنے ذہن کو اندر رکھیے. باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بھول جائے ان سب کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, قرآن میرے آگے پڑھا ہے. میں آپ سب کو عالم سمجھتا ہوں. کیوں؟ عالم کہتے ہیں جاننے والا کو. اس میں پھر اپنی کیٹیگریز ہوتی ہے. کوئی ایک آیات کو جانتا ہے وہ ایک آیات کا عالم ہے. کوئی اب تک جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو جانتا ہے, وہ اتنے اسباق کا جو ہے کیا ہے؟ عالم. کوئی جو ہے پورے قرآن کا عالم ہوگا. اس کی اپنی کیٹیگری ہے. وفوق کل لذی علم علیم. ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. سمجھا رہے کہ نہیں؟ تو باہر کسی کی طرف آپ ذہن نہ دیں, دھیان نہ دیں کہ یار فلاں کو یاد کیا, فلاں کی طرف اشارہ کیا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو باہر کو اپنی ذہن کو جو ہے باہر نہیں لے جائے, اندر رکھیے اس کی. یار مجھے کہہ رہا ہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کا معاملہ کر دیا تو یخادعون اللہ میں داخل ہو گئے. کہ قرآن تو پڑھ رہے ہو کس لیے؟ کہ اللہ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ عطا کرے, اور پھر لوگوں سے میں کیا کروں, اس پہ دنیا کا طلبگار بن جاؤں. تو میں نے کیا کر دیا؟ دھوکہ کر دیا. اپنے خیال اور گمان کے مطابق میں نے اللہ سے دھوکہ کر لیا کہ میں نے یہ کام آپ کے لیے, میں نے اللہ کے لیے نہیں. اسی طرح تو وہ کہتے ہیں فدخل فیہ من یعمل عمل الدین لاجل الدنیا فہم المخادعون. فہم المخادعون یہی لوگ ہیں جو یخادعون اللہ کی آیات میں داخل, یہی دھوکہ باز ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یخادعون اللہ کما یخادعون الصبیان, اللہ کے ساتھ اس طرح دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح بچوں کو کیا کیا جاتا ہے, دھوکہ کیا جاتا ہے. پانچ روپے کی چیز عطا کی جاتی ہے, دی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں یہ میں نے 500 کی لی ہے, بچہ دھوکہ ہو جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ امام عاصم ابن نبیل, امام عاصم ابن نبیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المحتالون هم الخادعون. یہ جتنے بھی یہ ہیلا گر لوگ نہیں ہے, یہ ہیلا جو کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ هم الخادعون. یہی حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں اپنی خیال کے مطابق. آج کل کے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جس کو نام دیا گیا ہے ہیلہ اسقاط کا. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہیلہ اسقاط کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. چلو شکر ہے کہ یہاں پر تو یہ مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں چرسدے کے علاقے کا میں رہنے والا ہوں, وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ہے, وہاں پر یہ ہیلے میلے بہت زیادہ ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسقاط اسقاط کیا ہے. عام زبان میں ہم اس کو اسقاط کہتے ہیں, جبکہ فقہا کے کلام میں اور ان کی کتب میں اس کو فدیہ اعمال کا نام دیا گیا ہے. کس کا؟ فدیہ اعمال کا نام دیا گیا ہے. بات مسئلے کو ذرا سمجھیے. ایک آدمی بیمار پڑ گیا, بیماری کی حالت میں اس سے کچھ روزے کچھ نمازیں رہ گئی. یہ آدمی اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہوا, بلکہ اسی بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اس میں کسی قسم کا فدیہ نہیں ہے, کسی قسم کا فدیہ نہیں ہے. دوسری صورت کو سمجھیے, ایک آدمی بیمار ہو گیا, بیماری کی حالت میں اس سے نماز, اس سے روزہ یا روزے فوت ہو گئے. یہ آدمی بیماری سے صحت یاب ہو گیا, اتنا موقع اس آدمی کو ملا کہ یہ اپنی قضا شدہ نمازوں اور روزوں کی قضا لائے, مگر اس نے پھر بھی یہ کام نہ کیا تو مرنے سے پہلے پہلے یہ اپنی ورثہ کو وصیت کرے گا کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اور میری ذمے اتنے روزے ہیں. تو یہ بندہ جب مر جائے گا تو اس کا جو مال ہوگا, جس کو میراث کہا جاتا ہے, اس میراث میں سے اس کا قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد, تجہیز اور تقسیم کا خرچہ ادا کرنے کے بعد, ان باقی مال میں سے سرسایہ جو ہوتا ہے فطرانہ, من پختوں کی ہوتا ہے سرسایہ, والے اردو والے جو میرے خیال سے آپ فطرانہ کہتے ہیں, جو فطرانے کے برابر اس مرتبہ میرے خیال سے فطرانہ 60 روپے تھا, 60 روپے, یہ 60 روپے کے برابر ایک نماز 60 روپے, ایک روزہ 60 روپے, پانچ روزے 6×5=30, 300 روپے, اسی طرح جو ہے 20-25 نمازیں ساتھ میں آپ ضرب دیں گے. تو اس چیزوں کو آپ کیا کریں گے, ان پیسوں کو لے کر آپ غربا میں تقسیم کریں گے. کس طرح تقسیم ہوگا, ایک غریب کو آپ 60 روپے دے سکتے ہیں, 120 دے سکتے ہیں, 180 دے سکتے ہیں, مگر اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک غریب کو 100 روپے دے دیں. 100 کا کیا چکر ہے, ایک فدیہ دے سکتے ہیں, 2 دے سکتے ہیں, 3 دے سکتے ہیں. تو غربا میں آپ اس کو تقسیم کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو فدیہ اعمال کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو اسقاط بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اسقاط بھی کہتے ہیں. اسقاط عمل یعنی کیا مطلب, کہ جو اس کے ذمے اعمال باقی تھے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گئے. کیا ہو گئے, ساقط ہو. اس کو فدیہ اعمال کہا جاتا ہے فقہا کی کتب میں سے. تو یہ تو ہم مانتے ہیں, یہ چیز یہاں تک ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. یہ قرآن اور سنت سے جو ہے مطابقت رکھتا ہے, یہاں تک یہ بات ہم مانتے ہیں. مگر آگے جو لوگوں نے خود ساختہ چیزیں بنائی ہیں, اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن آپ جو ہے اس کو نکال کے غربا میں تقسیم کریں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, اسی دن بھی یہ ضروری نہیں ہے. غربا کا یہ حق ہے, اگر مسجد کا مولوی اور امام غریب ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں, اگر میری طرح ہو تو اس میں نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس کو آپ نہیں دے سکتے, اس کا حق ہی نہیں ہے صرف. تو اس کو کیا کہتے ہیں, فدیہ اعمال. ہمارے ہاں انہوں نے, ان لوگوں نے یہ طریقہ بنا دیا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو بغیر اس کے اعمال کے حساب کتاب کیے بغیر, کچھ قضا بھی ہے کہ نہیں بھی ہے, اس کو چھوڑ کر بس کیا کرتے ہیں, صابن اٹھاتے ہیں, جائے نماز اٹھاتے ہیں, اسی طرح ہمارے ہاں گل کو اٹھایا جاتا ہے، قرآن پاک کو اٹھایا جاتا ہے، پیسوں کو، ان سب سے ایک ڈیر بنا کے علماء کرام کہتے بھی میں علماء کرام کہنا بھی توہین ہے علماء کی، چلو کہہ دیں سمجھے گی، تو ارد گرد بیٹھتے ہیں، درمیان میں جو یہ ڈیر پڑا ہوتا ہے اور ایک ایک ان میں سے اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد وہ ایک مقولہ بیان کرتے ہیں، عیسوئی دامال قلیلہ پخیدائی کثیرہ پخب پاہشا مال قبول کرے ماتا قدر بخلے، مانی سمجھ میں آئے، یہ مال قلیلہ یہ توڑا سا مال، پخیدائی کثیرہ یعنی بڑے دھوکے سے، یخادعون اللہ، پخب پاہشا کہ میں نے اس کو میں بڑی بے حیائی سے بخل کے انداز سے، ماں نے قبول کرے ماتا کا در بخلے، میں نے اس کو قبول کر دیا اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو دوسرے مولوی کے سامنے بخش بھی دیا کہ تمہارا ہوا، وہ بھی اس پہ یہی منتر پڑھتا ہے، آگے سے اگلا مولوی اس کے اوپر یہی منتر پڑھتا ہے، ان لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ جب 100 روپے کا یہ نوٹ اس دائرے میں حرکت کرنے کے بعد پہلے مولوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے 1 کروڑ بن جاتی ہے، کتنی بن جاتی ہے 1 کروڑ، تو یہ تو مسلمان ہے، کبھی تو اس نے مسجد میں نماز پڑھی بھی ہوگی نا، اس 1 کروڑ روپے جو 100 ہوتے ہیں در حقیقت اس کو آپس میں دوبارہ بانٹتے ہیں، یہی مولوی جو اس میں زیادہ منیٹر مولوی ہوتا ہے نا زبان دراز، تو وہ کیا کرتا آدھی تو وہ لے لیتا ہے، باقی جو اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ 20 اس میں سے لے جاتا ہے، اور باقی جو 30 بچتے ہیں تو غریب سے جو مسافر قسم کے مولوی ہوتے ہیں ان کسی کو 5 دیتے ہیں کسی کو 10 دیتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں فدے اعمال اسقات دائرہ اسقات، اس کو یہ چیز کہا جاتا ہے، بلائے اس تمیز اور فرق کے کہ اس کی کتنی نمازیں ہیں کتنے روزے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوتا، اگر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ جانے، اللہ کا بندہ ہے اللہ جانے، اور اپنا بندہ آپ اللہ سے زیادہ میں روانے اپنے بندے پر، نہیں ہے اس کے پاس اللہ جانے یا بندہ جانے، سمجھا رہی ہے، آپ کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال دیا ہے کہ ہم جو ہے درمیان میں قرآن کو جو ہے گھماتے ہیں، یہ لوگ کچھ علاقے تو اس طرح بھی ہے، یہ ممن ایجنسی اور اسی طرح کے اور علاقے کہ جب کسی جنازے میں یہ چیز نہیں ہوتی تو مولوی آگے بڑھتا نہیں اور وہ جنازہ نہیں ادا کرتا، ایک علاقے میں مولوی بیٹھے تھے کہ جنازہ تب پڑھائیں گے جب آپ ہیلے اسقاط کریں گے کچھ لائیں گے آپ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا اس کا کچھ مان نہیں ہے، اس نے کہا ایک بیٹی اس کی رہ چکی ہے چھوٹی سی بچی تھی، اس کو درمیان میں لایا اور سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے اور یہ منتر پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں اس کو بیچ کر اس کی سر کی قیمت آپس میں بانٹ دی، ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، ایک علاقے کی کاروائی یہ تھی کہ اس سے پیچھے ایک بکری رہ چکی تھی، اس نے کہا یہ بھی مال ہے لاؤ، بکرے کی پیٹھ پر قرآن کو باندھا گیا اور درمیان میں اس کو یہ حرکت دیتے رہے، اور بعد میں اسی کو اپنے درمیان جو ہے انہوں نے تقسیم کر دیا، حدیث بخاری کی روح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو دو تین مرتبہ ہے، العائد فی حبته کالکلب یقیو ثم يعود في قيه او كما قال عليه الصلاة والسلام، العائد في حبته، جو بندہ کسی کو کوئی چیز ہبا کر لے، کیا کر لے، ہبا کر لے، میرا موبائل ہے میں نے کسی کو دے دیا کہ یہ تمہارا ہوا، ابھی اگر میں یہ چیز اس سے دوبارہ لے لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کو کوئی چیز عنایت کر لی اور اس کے بعد دوبارہ اس چیز کا طلبگار بن گیا تو تو اس کی مثال کتے جیسی ہے جو کہہ کر کے اپنی الٹی اور کہ دوبارہ چاٹتا ہے. تو ایک دوسرے کو بخشنے بھی ہے, مارے قبول کرو ماتا تدر بخلے, اور پھر اختتام میں وہی پیسے اپنے اوپر خود باندھ لیتے ہیں. تو کتے کی مثال ہے کہ نہیں مثال ہے؟ اور اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے میت کے ساتھ جو ہے کیا کر دیا, خیر خواہی کر دی. ایک بچے کو آپ سامنے کھڑا کر لے اور اسی طرح یہ مولویوں کو دائرے میں بٹھا لے, اور اختتام میں آپ کہے اس بچے کو آ کے دے کہ پانچ کا نوٹ دائرے میں گھمائے اور اسے پانچ ہزار میں کہہ دے, اسے کہا بیٹے یہ پانچ سو کا یہ نوٹ لے لو یا پچاس کا, وہ کیا کرے گا؟ ابا جان, مامو جان, دادا جان, مجھ سے آپ دھوکہ کرتے ہیں, مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ کا نوٹ دے کے آپ مجھے کہے یا پچاس کا نوٹ ہے. ایک بچے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا اس طرح, جس طرح کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ دیتے ہیں سو اور کہتے ہیں ہم نے جو ایک کروڑ دے دیا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ یخادعون اللہ, اللہ کے ساتھ یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق, اپنے گمان کے مطابق اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں. تو جو چیز ٹھیک ہوگی شریعت کے مطابق ہوگی, آمنا و صدقنا کہیں گے. جو چیز شریعت کے خلاف ہوگی نہ میں مانوں گا اور نہ کوئی مسلمان اس کو مانے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہمارے ہاں پہلے پہل بہت زیادہ تھا, ابھی الحمدللہ جگہ بجگہ قرآن کی دروس وہاں بھی شروع ہے. تو جب یہ جہالت جب ہوتی ہے تو جہالت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ ظلم زیادہ تھا اس میں کہ نہیں تھا؟ اس کو زمانے ظلم نہیں کہا جاتا, اس کو جو ہے بے حیائی زیادہ تھی اس زمانے میں, اس کو زمانے بے حیائی سے کا نام نہیں دیا گیا. وہاں پر اس زمانے میں قتل اور مقاتلہ کا دور تھا, اس کو زمانے قتال نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور زمانے علم تھا, قرآن تھا. جب قرآن آیا جاہلیت کا خاتمہ ہوا, جب قرآن نہیں تھا جاہلیت تھی, تو جاہلیت تمام گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے. قرآن سے دوری یہ جو ہے تمام گناہوں کو دعوت دینے والی چیز ہے. جو لوگ آپ کو قرآن کی طرف مائل کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی جو ہے ہر قسم کی اصلاح ہو جائے عقیدتاً اور عملاً. اور جو لوگ آپ کو قرآن سے دور رکھتے ہیں مختلف طریقوں سے, کبھی کہتے ہیں قرآن مشکل ہے, کبھی کہتے ہیں قرآن عوام کا کام نہیں, کبھی کہتے ہیں مدرسے کے بغیر قرآن سیکھنا ناممکن ہے, کبھی کہتے ہیں چودہ علوم کی ضرورت ہے, کبھی ایک بات, کبھی کہتے ہیں زیادہ علم حاصل کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس پہ عمل کیے کہ نہیں کیے. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے, عمل کرنا بھی اس پہ لازمی ہے. تو جب ایک بندہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کرتا, ایک کام تو اس نے کر دیا نا, دوسرے میں پنج گیا. اور جو بندہ سرے سے علم ہی حاصل نہیں کرتا تو یہ تو دو چیزوں میں پنج گیا. جس طرح کہ ایک بندہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا, دو چیزوں میں گرفتار ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات؟ تو یخادعون اللہ, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال کے مطابق, اپنے گمان کے مطابق کہ ہم نے یہ کام کر دیا, چلو اللہ کو دھوکہ دے دیا. والذین آمنوا, کچھ علماء کہتے ہیں یخادعون اللہ, یہ حضرت اس میں جو ہے حضرت ہے, کیا یخادعون رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی انسان, اس میں بھی ایک چیز ظاہر تھی دوسرے سے پوشیدہ تھی. سامنے سے اس کو ایک بات کہا کرتے تھے اور پسے پش میں اس کے پیچھے دوسری بات, ظاہر میں اس کے سامنے ایمان کی بات ہے اور اندرون میں جو ہے کفر کی بات ہے. تو یخادعون رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کو یہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں. سمجھا رہی؟ والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو آمنوا جنہوں نے ایمان لایا, والذین آمنوا ان لوگوں کو آمنوا جنہوں نے ایمان لایا. عجیب سی بات یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ ایک عمل ہوتی ہے, کوئی رسم ہوتا ہے, کوئی رواج ہوتی ہے, کوئی بدعت ہوتی ہے, اس پہ جب میں رد کرتا ہوں تو کافی خوشی ہوتی ہے, دل کو ایک سکون جذباتی ہو جاتا ہوں میں. مگر چونکہ آپ کے ہاں ہے ہی نہیں, تو اس لیے یہ مسئلہ بیان کرتے کرتے میں آگے نہیں بڑھا زیادہ. میں نے اختصار سے کام لیا کہ آپ ویسے بھی آپ کے علاقے میں نہیں ہے. جس طرح کہ عرب کے علماء ہیں, جب وہ توحید پہ بات کرتے تو مختصر سی بات کر لیتے, بدعت پہ عورت کرتے تو اختصار کے ساتھ, کیونکہ ان کے ہاں نہ تو نہ شرک ہے اور نہ ان کے ہاں جو بدعت اور رسم و رواج ہے. وہ بات کرتے ہیں, اعمال کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھو, تقوی اختیار کرو, اسی چیز پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں, کیونکہ عقیدتاً وہ معاہد ہوتے ہیں. بدعت نہیں کرتے, رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ان کی علماء یہ چیز, تو جہاں پر یہ چیز ہوتی ہے نا, تو وہاں پر جب رد کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, اور جہاں پر کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے برا, جس کو لوگ کرتے نہیں ہے, تو اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار ہم تو یہ کرتے پہلے ہی سے نہیں, تو اس کو اتنی مزہ آتے. مگر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کوئی اگر آپ کے سامنے یہ چیز کہہ بھی دے تو آپ اسے کہہ دے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, لوگوں نے کیا بنا دیا ہے. اس وجہ سے تو یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال کے مطابق. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم, اور دھوکا نہیں دیتے یہ لوگ, الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. جس طرح میں نے محدثین کی جو ہے وہ روایت اور قول آپ کے سامنے رکھ دی, من یخدع ممن لا یخدع فانما یخدع لنفسه, کہ جو اس کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, جس کے ساتھ جن کو دھوکہ دینا ناممکن ہو, تو یہ بندہ کس طرح ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. ہمارے شعرون, ان لوگوں میں شعور نہیں ہے. اس مسئلے کو ذرا سمجھیے, ایک ہوتا ہے عقل, دوسری چیز جو ہے وہ ہے شعور. کیا فرق ہے دونوں میں, عقل اور شعور میں؟ عقل انسان کو عطا ہے اور شعور جانوروں کی چیز ہے, وہ جانور میں ہوتی ہے. شعور کیا ہے؟ شعور ہے ایک ایسی صفت جس کے بنا پہ ظاہر کو جانا جاتا ہے مگر انجام سے بے خبر ہوتے ہیں, انجام کو نہیں جانتے, ظاہر کو جانتے ہیں. جس طرح جو ہے جانور کی مثال, بیل جو ہے وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے, اس کو تکاوٹ کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بھوک بھی لگتی ہے اسے, پیاس بھی لگتی ہے اسے, اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر کو سمجھتا ہے مگر اس کام کرنے کے انجام سے وہ بے خبر ہوتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. تو یہ ہے شعور. کیا ہے؟ شعور. دوسری چیز ہے, اس کو عقل کہا جاتا ہے. عقل کیا ہے؟ وہ صفت جس کے بنا پہ ظاہر اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتا ہے. انسان زمیندار بیل کے ساتھ جاتا ہے, اس کو بھی پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, وہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز اس کو معلوم ہوتی ہے, مگر اس کام کرنے کا انجام بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کرنے کا اور نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو انسان میں عقل ہے جو ظاہر اور انجام دونوں کو سمجھنے والا ہے, اور حیوانات جتنے بھی ہیں اس کو اللہ نے شعور دی ہے کہ ظاہر کو سمجھتے ہیں مگر انجام سے بے خبر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں وما یشعرون، اس کو بھی ذرا سمجھیے، یہ نہیں فرمایا وما یعقلون، نہیں فرمایا کیا فرمایا؟ وما یعقلون نہیں فرمایا. اگر وما یعقلون فرماتا تو سننے والا یہ سمجھ لیتا کہ چلو منافقوں کو اللہ نے انسانوں کے ڈگری سے ڈگریڈ کر دیا. کیا کر دیا؟ ڈگریڈ کر دیا اور جانوروں میں شمار کر دیا. عقل نہیں ہے تو شعور تو رہ گیا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ کہا وما یشعرون، کہ ان لوگوں میں سر سے شعور بھی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانوروں سے کیا ہے؟ گئے گزرے. یہ لو قرآن میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں 179 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی، اللہ رب العزت جو ہے خود فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، ذرا آپ دیکھ لیجئے سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف نوا پارا آیت نمبر 179 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ 179 نمبر آیت سورۃ الاعراف نوا پارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نکال دیا، وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً میں نے پیدا کر دیے ہیں جہنم کے لیے اکثریت جنات اور انسانوں میں سے. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اکثریت جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں پر تو تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ جہنم، وہاں پر تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ عبادت خداوندی. یہاں پر ایک معنی سمجھ لیجیے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً میں نے پیدا کر دیا ہے جہنم کے لیے، اپنے علم میں، یہ لفظ آپ لگائیں گے، اپنے علم میں کثیر من کثرت کے ساتھ، من الجن والانس جنات اور انسانوں کو، جو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو جہنمی ہے، اختیار دینے کے باوجود میری اطاعت کے بجائے میری معصیت کریں گے، میری مخالفت کریں گے، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اے میرے اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب میں، وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے ان کے ساتھ اللہ کی آیاتوں کو، اللہ کی کتاب کو، وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جس سے نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو، دل ہیں مگر سوچتے نہیں اس سے اللہ کی کتاب میں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم ہے اور کس کن کاموں کے کرنے سے منع ہے، آنکھیں ہیں مگر قرآن کو نہیں دیکھتے، ان کی کانے ہیں مگر قرآن کو سنتے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام, یہ لوگ جو ہے جانوروں جیسے ہیں. آگے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ازل, نہیں نہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور کو, بیل کو, گائے کو اگر آپ آگ کی طرف لے جائے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں, مگر یہ اپنے آپ کو انسان کہنے والا اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں آگ میں خود دھکیل رہا ہے, خود گرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا. تو یہ جو جانوروں سے بگیا گزرا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون, یہی ہے لوگ اللہ کی کتاب سے ناخبر, اللہ کی کتاب کو جاننے والے نہیں ہے. آگے سورۃ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 سورۃ انفال, دو تین پیجز آپ پلٹائیے, آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون. ان شر الدواب یقینا, بے شک تمام جانداروں میں سے بدتر جاندار وہ اللہ کے ہاں وہ ہیں, الصم جو بہرے ہیں اللہ کی کتاب کے سننے سے, البکم جو گنگے ہیں اللہ کی کتاب کے بیان کرنے سے. الذین لا یعقلون, وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. تو جو زبان سے قرآن کو نہیں بیان کرتے, جو کانوں سے اللہ کی کتاب کو نہیں سنتے, تو اس آیات میں اس کو بتایا گیا ان شر الدواب عند اللہ, یہ تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدتر جاندار ہے, خنزیر سے نیچے ہے, اسی طرح جو ہے گدے سے نیچے ہے, ان شر الدواب ہے. اسی طرح سورۃ البینہ, سورۃ البینہ 30 پارہ, اس میں ان لوگوں کو شر البریہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ شر البریہ, کے تمام مخلوق میں سے بدتر مخلوق یہی ہے. شر البریہ کہا گیا ہے. انسان کی تو اپنی ایک ویلیو تھی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو تو اللہ نے خوبصورت بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پہ اشرف المخلوق بنایا تھا, مگر جب اس نے اللہ کی کتاب سے انکار کر بیٹھا تو یہ کیا ہو گیا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, اللہ نے ان کو نیچے سے نیچے کر دیا, خنزیر سے نیچے کر دیا ان لوگوں کو. ان شر الدواء, شر البریہ, اولئک کالانعام بل هم اضل وما يشعرون. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی نیچے کر دیا. وما يشعرون, یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. یہ تیسری صفت منافقین کی تھی کہ ان لوگوں میں شعور کا فقدان ہے. سمجھنے کے اعتبار سے, اپنے خیر اور شر کے اعتبار سے, اپنے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے ان لوگوں میں شعور کا بھی فقدان ہے. عقل تو درکنار, ان لوگوں میں شعور کا بھی فقدان ہے. شعور بھی ان میں نہیں ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کو یہ سمجھے. یہ تیسری صفت منافقین کی ذکر کی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم نے دو صفات منافقین کی ذکر کی. ایک یہ کہ یہ دھوکہ نہیں دینے والے, اور دوسری صفت کیا تھی؟ دوسری صفت یہ تھی کہ یہ ان لوگوں میں شعور نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال کے مطابق. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. وما یخدعون الا انفسهم, اور دھوکا نہیں دیتے یہ لوگ الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور ان لوگوں میں, وما یشعرون, اور ان لوگوں میں شعور نہیں ہے. آج کس کس نے جو ہے دعوت دی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر لیں.